لابا دادے پیدا کر میں مائیں دو بونا دادا بچ دا دا من مائن دا سل دا بتن دا اللہ پیدا کر ہر بابا چرا دا بسن دو بونا دا او شل خبر مانی سوال دا ملائکو دا جنات دا عیسیٰ علیہ السلام اور دا آدم علیہ السلام دے سلیر کی جگہ کلو سلا نہ دا بلکہ دا بتن دا اللہ پیدا کر ہر دابا اور دا دا بچ رہا میں مائن دا دا گونا دا اور دویم دا چھ اصل تمام مخلوق دا گونا دے دکاول اللہ اوبا پیدا کرے دے دا گونا اور باد او خٹا پیدا کرا دا اور نے پیران پیدا کرا اور دا باد نے ملائک پیدا کرا اور دا خٹ نے آدم علیہ السلام اور دواب الارض پیدا کرا اللہ پیدا کرے ہر قسم دسر دو بونا باز دن آگ سو کی کسی پک پلا خیٹ مانے لکما باز دن آگے کسی پہ دوخ کو مانے لک انسان او چر اور باز دن آگے گڑی پہ چلو رو باندھے لک گڑی بجے جدا کہ اللہ سے جو واڑے بے شک اللہ پر سے مانے قادر دے ترجی قرآن کریم کا یقیناً منگرا لے گڑی دے آیات نسرگان اللہ ہدایت کے چار جو واڑے پہ طرف دلارے برابر باندھے زجر منافقین ہوتا و قباحت نے ذکر کی وائی منافقان منگ ایمان راوڑے پہ اللہ پر رسول مانے من تابیداری کو بیا وڑی وڑل دے نہ پس دے نہ پودن مما ولائے کنی داخل المومنان یو قباحت تولا ادویم قباحت وما ولائے کب المومنین درین کلچ راو بلے شے اللہ و رسول اللہ دے شے پیسلو کی ماں بین دے کنا تھا پہ وڑل دے نہ مورگن اعراض کون کی دے چلو رم او کبھی دے پر تو پیدا حق من پیدا راجیہ گیتا مزنین منڈ و ہن کی تینزم اتی قلوب مرضن اے پزرن کے مرض دے شپگم امیر تاب و شک کئی وم ام یہ خاپو نجری گی چھ ظلم بہو کہ اللہ پر ایمان رسول اللہ خاپ یہی کو ظلم بل اولائے کا اتم بلکہ داخل دی ظلم کو ان کی بیان مومنان یقیناً دو اینا دا مومنانو کلچ راو بلش اللہ و رسول بچ پیسلو کی ماں بیندے کی چوائی منگا اولی دلے وہ تابیداری کو منگ او دا خلق کامیابی مندن کی چاہی تابیداری کو اللہ و رسول او یہ رکل اللہ, اللہ نو یتقہی و یخش اللہ فی القلب و یتقہ فی العزا او یہ رکل اللہ نو پزرکی او وید اللہ نو پاندامنو کی یا خشیت من الاسام السابقا مختینی گناون نے یہ رکلہ او اتقا ہر گناہوں کی پراتون کے وقت کی فولائے کلا کسان دے کامیابی مندن کریم نا ہم قباہت واقسمو قسمونا کی پا اللہ مانی مضبوط قسمونا دے کچھر تا امرو کے دے تا خام خواب دے اوزی و تاوی پر اول قسمونا مکوی تواتن امرو کم تواتن ستاسکار فقط منل لی منل یا تواتو کم اولا لکم معروفتن معلوم بے شک اللہ خبردار دے پارسمان تاسکم عمل کوئے و تبیر پیغامبر تابیداریو کی دے اللہ و تابیداریو کی دے رسول و ہی تولو چرتا سوا اوڑے دے بے شک اپنے پیغامبر مانے ما حاغت سدی ہم میل اتلا پی بارکلہ شوئے دے بیان و علیکم با تاسمانے ما حاغت دے ہم میل دم تاسو بارشیو جگہ اطاعت دے او چرتا سوا تابیداریو کی دے اللہ سمال عربی میں دے نشتا پیغامبر مانے مگر تبلیغ سرگن و دے مومنان صفاتو او دا مومنانو سا اللہ یو وعدہ کرے دا چی کلا مومنانو کے دغا صفات موجود شو دا اللہ سا یو وعدہ دا چی دے با خلیفگان کی وعدہ کرلے اللہ دا خلق چی ایمان لے وڑے منکم ستاسنا آمالی کردنے کو ویستخلیفان ناوان فلال چی خامخا خلیفگان بکی در پریزمان کی اگر تنکی خلیفگان کرے وعدہ خلق چی مخی دینو بنی اسرائیل وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ أَوْ خَامَخَا مَزْبُوط بَكِرِ دِي پَارَ دِين دَدَي هَاغَ دِن اِرْتَزْوَا لَهُمْ چِ غُرَكَرَ دِي پَارَ أَوْ خَامَخَا بَدَلْ بَكِرِ دِي پَسْتَ يَرِ دِنَ أَمَن وَچِ كَلَ مُشْرِيُّ لَوَرْكَ سَبَكَ يَعْبُدُونَ نِزْمَا عِبَادَتْ بَكِرِ لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْعَ اِسَدَار بَنَگَرْ لِزْمَا سَيِد سَم کَلَ چِ مُسْلْمَان لَمُشْرِيُّ وَرْكَ شِي نو اول بہو گوری چھ کم کارونا دا شرک دی دا ختم کو پوشولے نو چھ کلا مشری وزارت عالیہ و لورکلشی وزارت عظمہ و لورکلشی نو دائی دے ملک تاو گوری دے صبی تا دیو گوری طول ملک تا دیو گوری چر پے مل کی شرکشت کا نشتا رے جو مشری ورکڑے شاہ نو شرک چرک مزین نہ پیدا دے پکا کر دینا ختم کی خدا شرک ذکر نہیں ختم ہو لے کہ دے دو دے اسلام پہ یو والی کہ دس خلق اللہ سور کری دی چاہ دے شرک بانین دی من کا پر آباد ازار کی چاچو کبروں کو پس لینا بولا ہے کہ ہم الفاظ کون دگڑ بدکاران پابندی کو مانزو مانزو زکات پر کوئی تابے داری کو رسول خام خائتا سمائے رحموشی تو گمان میں کہو پاخل کو جکو پر اکڑے موجزینا کمزوری کون کے اللہ در پرزمہ کے و مأواہم النار زید دے اور و لبیس المصویر او بد خامخا بد دے دل کر زید لو اخیرانے پینزم باب دے سورت و باب کی آداب ذکر کئی دے پار دے مومنان پہ آداب کے اولنے آداب دا دے چھ کم کسان استاس و غلامان دی یا کم کسان چی بلوغ تا ندی رسید دی پا دری وقتنو که جد چاکور تا داخلی دا نو اجازت بغواری او پا دری وقتنو که پا غیر دا اجازت ننن نوزی مقاتل ابن حبان وی یو غلام دا اسما بنت مرصد اگه من داخل شو نو حقی بد بگانا چی دالک ولی بیٹی مراغی یا حضرت عمر رضی اللہ عنہ من در انصار یو والک داخل شو در غرمی پتیم کی او دا او دو بعد جامعی در اکڑی وی نو دیو جنا اللہ آیات راولی گا چی خیل کوئی پر ادریتی منو کی چی پردی کورتن نوزین اجازت طلب کوئی لگا دادری دسی وقت ندی چی پدی کی دا اوقات دا خلل او دا نقصان دی نو لہذا دے دری ٹیمون کی دی اجازت غواری چی دی انسانان و خلل او نقصانی چی زنا سکونین یا ایوہ اللذین آمنو اے مومن آمن اجازت دی غواری استاسنا خلق چی مالکان وی خلاصن استاسی که غلامانی کینزی او آ خلق چی نئی رسی دلی بلوغ تبین کم استاسنا سلاس مراتین دری اوقات کی دری و دری زلی مکر مانگ سبان افا وقت جگرے سیاب کم جامع استاد زائد جامع مینا زوئی لگے غر مینا او پس مانگ ما خستن نا سلاس و عورات لکم در اوقات دا خلل استاد سدی دا نقصانات استاد سدی سلاس و اوقات خلل لکم در اوقات دا خلل و دا نقصان استاد سدی نشتا بتاس مانے و نا پدائی مانے گنا پس دینا توافن علیکم چگر دی بتاسو باز استاد سے باز باندے معشومان چی مثال پشوگانو دے یو کور نوزی یو بل کور بند نوزی و طول اورد با گرز را گردی فزالک درشان بیانی اللہ تاستا یادتنا اللہ پوید حکمت ناک دے او کلچه ورسی که معشومان ستاسنا الحلوم بلوغتا مخ که معشومو پردی کورتا با داخلی دا وست بلوغتا ورسی پس اجازت دے گواری لگتن جی اجازت گوختا خلقو که مخی دینو فزالک درشان بیانی اللہ تاستقبل آیاتنا احکام اللہ پویدن کے حکمت ناک دے بلا دب ذکر کئی کمی زنانا چی بڑھائی گانی وی نکو دا چیلونا او لیلو پڑھونی دائی پزان نیا چلی اپو وڑلو پٹا کی باہر راوزینو اجازت پشتا دے بڑھائی خزا تو باہر راوزی وڑلو پٹا کی نو دیتا اجازت دے یو شر دے غیر متبرجات بھی زینت دگ بوڑھے بد سے نہیں چلا سنے سر کڑی شونڈی سری کڑی استر کی توری کڑے اور سرخی لگی نانا دا کے بدا وق کرا زین غیر متبرجات بھی زینت والقواعد ہونا سے زنانا وہ زنانا ہونا چونکہ امید میں ساتھی نے کہا نشتہ پر مانے گنا چکیز سیاہ بہن نہ سیاہ دامان جامع پاکی بس سیاہ بہن نہ زیت جامع پڑھوں نے ہوتا وہی غیر متبرجات چن بخار کو ان کی زینت لرا و ایستعففنا زان بچ گول زنانا و خیر اللہن دا لغور دی اللہ اوریدن کے رے علیم پویدن کے رے درم ادب ذکر کئی لیس علی الاعمى حرج مجاہدین با جہاد لتلا دی خلق لبے چابے نے ور کے جسم نے کورن خوراک تو تاسو اجازت دا غیب ول ہا ہا جہاد تے لوں ولے کورن خوراک تو رب العزت حکم راولے گا نشترے پڑاندو مائن تنگ چھے خوراک کستا اسرا او نپو گوڑان مائن تنگ چھے نپو بیمار مائن حرجن تنگ چھے نستا چھے پا نفسون مائن چنگا چھے خوراک کوئی ستا سر کورننا بیوتی کننا ستا سر کورن ستا سر زنان او کورن ستا سر اولاد ستا سر کور ستا سر زنان او کور ستا سر بچو کور دا ستا سر کور نہیں یاد کورون پلاران استاسنا یاد کورون میم دستاسنا یاد کورون دورون استاسنا یاد کورون فرین دستاسنا یاد کورون ترون استاسنا یاد کورون پتوگان استاسنا یاد کورون ماماگان استاسنا یاد کورون ماسیگان استاسنا یا غتی تاس مالکان مپاتیہو داغیر کل رچابیانو او صدیقی کن یاد کورون دوستاسنا دوستانونا صدیق واحی او جمع رہجی دوانا نشت پتا سمان گنا خوراک تو کوئی جمع ٹول ٹول پیوز یا خوراک کوئی او اشتاتن یا جدا جدا حد تاچی او سڑے وہ کہ ترسو پورے زان سب غریب سڑے کے نول یا نو نان و ڈوڑے نہ کھو اللہ اللہ و انہوں نے شریک ڈوڑے کھوئے اور کو نہ جدا کھوئے کل چتا سے داخلے کی بجوتن کورون تھا کورون نے جماعت نے مراد دی جماعت داخل چلے یا کورو خپل کور داخل شلے سلام آچوا کلچ داخل سے کورون تا سلام آچوے تو خلا ہم جن سمانے تحیت من عند اللہ دا وینا دا او دا پیشکشی طرف اللہ نا مبارک دن کوئی بطن دا خیر نڈکا پاکا کذالک دا شام بیانی اللہ تا استایاتونا خام خائطا سو جو گئی انما المؤمنون امتیاز دا مؤمن دا منافق یقینا مومنان آخر دی جی مان راوڑے پا اللہ پر رسول مانے کلے چوی دا غس علا امر انجامعا تو یو کار مانے چی جمع کون کی ملم یزہبون دی تردے پر چی اجازت طلب کی اجازت کی طلب کی تیرا امیر نے اجازت تو گواڑی جزما پلان کے ضروری ہوندے کار دے یقینا آخر دی اجازت طلب کے استانا اولائی کل زندہ آخر دی ایمان لری پا اللہ پر رسول مانے اجازت طلب کو دو قسم دی یو اجازت دا پاتی کی دو دے ما دے اجازت ہوگا جہاد نا پاتی شم دا کوئی دا منافق دے سورہ توبہ 300 لے خیات کی ویلو یو اجازت دے دا دے کہ دلتے یو جامع کار دے خزما ضروری کار دے اگر کار کوئی زمان زبا اگر کار ولو تو ما دیتا بلے کار کراو رسی یا با جہاد تا دے زون دا دا مومنان مومن صفت دے پہی دستا زنو گا کلچ اجازت طلب کی ستانا لے باز شانے پار دا باز کار دے اجازت کا اگر چاہتا جستا خوخی دینا بخنو گوارا دے دے پار دا اللہ نا بشک اللہ بخن کے مہربان دے بلا دب ذکر کی لا تجعلو دعا الرسول دے دیو ماندارا مگر زوئی آواز کول پیغامبر تا وشان دا آواز باز باز تا یو بلد چی آواز کی اپلان کیا پیغامبر علیہ السلام تو پیام محمد مانے آواز مکی دا بیدے بیدہ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم شان دا پلار دا نکو دا دین شان دیر اوچت دے کہ زویر آفاتی کہ پلار تا نم ہوئی یا پلارا یا بابا یا دادا یا نکو دسی آواز تا انو کی بلکہ دا پلاری تا چنمی اقنو متواخلی دا پلاری تا وی جوڑی تزمانا مشری کنا ستا دسی دسی وکما یو تو کنزلی او یو لختا دا وزا پدی ولو مانی برابر ہے دا ولی زک دا بیده دیده نو دا بیده بچی دا یا محمد آواز کئی نو دا دیده ولو سی یو تو لخت برابر ولو غواری چی تا نبی علیہ السلام نمشری جی تا یا محمد آواز کئی میرا بد پاسے لکلی بنگلی دا پاسے لکلی پوشو لخوا برا مانی گاڑی کی لکلی یا محمد دیس رات لخت برابر اول غواڑی دا سڑا یقینن بے ادب آدے دا دیو جن سڑا دے حجورات کے برایشی پیغمبر علیہ السلام تا آواز مکم ورائی الحجورات حجو دا حجورات نا آخو آواز کئی اکثرهم لا عاقلون دیر دسری چلا بے عقل بے عقل پکی نشتا نو یو دا ماند آیات دا دا آواز کول پیغمبر تا دسے مگر دوئی لکا یو چو بلتا آواز کئی دو اما لا تجالو مگر دوئی دعا دا پیغمبر پشاند دعا دا باز بازو لکا یو سڑے چو دعا کئی بلتا دوسرے پیغمبر دعا مگر پیغمبر دعا یو عظیم شان لري درم مگر دوی خیرے دا پیغمبر دعا رسول خیرے دا پیغمبر لکه یو بل دج خیرے کوي پیغمبر چې چا ته خیرے وکړه رسول ته واچي لا تجالو دعا رسول مگر دوی خیرے کول پیغمبر په مابین استاد کې په شان د خیرو د باز استاد سے باز ہوتا قد یعلم الله الذین یکن پیجن الله اخر کې تسلون چوزی من کم ستاسا لیوازن پتشحال کری پتیدن کری یا تسل لرون خوئی گی من کم ستاسونا لیوازن پا خویدل اسرا پس او دیری یا خلق خلاف پیر حکم اللہ نا چوبا رسید فیتنا مصیبت عذاب او یا با تغور رسید فیتنتن تکلیف فیتنتن قتل فیتنتن نفاق و بیدت او یا با ورسید عذاب درناک درناک عذاب اللہ ورکی اللہ خبردار مسئلہ توید ان لله بشك خاص الله پاک دے اس اسمان کے اوپر موں کری قد یعلم یقینن اللہ پوری جما پارت من انت مالے تا سو پاگے مانے ہوئی او پاور دی اور جون لے چوب کر دے ولے اللہ تا بس خبر بک دے اللہ پاگے سے کہ معاملے کرے اللہ پر سے مانے پوری دن کہہ رہے سورۃ کے قواعد او مبادی بیان کرو دد پو لہ پاشا دا پارا یورویت کی راضی کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ دا موسم حج پا وقت کی پا ممبر مانے سورت نور بیان کرو اور دا سورت نور دسی تفسیر وکو ویتا دا روم والا خلق دا سورت آورے دلے وے دے با پیمان دا وڑے وے دا سر پیدو اور دا سر نکتو سر سورت بیان کرو چرتا اغیار و خلق و اوریدل و ایمان میں پیرا وڑے دے فرقان پنزشتم سورت دے ترتیب کی و نزول کی دو سو لختم سورت دے دے سورت یاسین نرست نازل دے دو فرقان مناسبت دو ما قبل سردا دے مخ سورت کے رد دو شرک اعتقادی و دی صورت کے رد دے دے شرک پیل برکات چدا مبدد شرک پیلی دا مخی صورت کے منع وکڑا دا اوصاف المنافقین نا و دی صورت کے منع دا اوصاف المشرکین نا یا مخی صورت کے اوصاف دا منافقین و بیان کرو و دی صورت کے اوصاف دا مومنان و داود سورت رد شرک فی البرکات دا دعوی دریز ذکر دا تبارک اللذی نزل الفرقان تبارک اللذی انشاء جعل لک خیرا من ذلک تبارک اللذی جعل فی السماء بروجا دریز دا دعوی ذکر دا او پا سورت کی رد شرک فی التصرف دریم آیات کی رد شرک فی العبادت پینز پنز اس کے رد شرک دعا تشبیہ تکی اور رد پہ اتخاذ الولد مانے بیم آیات کی خلاصہ سورت سورت کی چلور بابون دی اولنے باب دے نہ آیاتنو کی دے باب کی دعوت سورت دا تبارک اللذی و دلائل پشپگ دی نزل الفرقان یو لہم الکس سماوات و دعا ولم اتخذ ولدن درے ولم کل شریک فی الملک چلو وہ خلق کل شن پینزو وقدره تقدیر شپک شپک دلائل دی بیرت کئی پا مشرکین و مانے او زجر ورکی منکرین قرآن او منکرین رسالت لرا امتیاز دا صورت و صورت ممتاز دے جوابات ذکر کئی دا شبہاتو نا چکم واردی پس پا مقاصد ارباعو باندی و توحید مانے دا مشرکین و شبہ سنگ وائی وقال اللذین کھا واتخذو من دونہ آلہتا لا یخلقون شیئا وهم یخلقون شبہ پا توحید مانے شبہ پا قرآن وقال اللذین کفروا ان ھذا الا یبکو نفتراہ وآعانہ علیہ قوم آخرون شبہ پر رسالت وقالوا ما لهذا الرسول ياكل الطعام ويمشي في الاسواق شبہ دا قیمت تبارکی بل کذبوا بالساعة واعتدنا لمن کذب بالساعة سعیرا جوابات ذکر کی دو شبہاتونا کہ کب شبہات واردی دو پا مقاصد ارباعو باندی دعوت تبارکا دریز ذکر دا صفات دا عباد الرحمن دا بیانی دی اور تمنا دا ظالم کہ ظالم با اتمنا کئی بے اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا قیامت طور از مانے اول دعوی ذکر کئی تبارکا لوی دے آغازات چرا لے گلے دے قرآن پا خبال بندوان دے اشد پار دا مخلوقی رو ان کے برکتا چی آغازات چرا لے گلے دے قرآن پا خبال بند اشد پار دا مخلوقی رو ان کے اللہ کم ذات دے جو قرآن را لے گلے آغا ذات دے جو اللہ را پارا بچائی دا اسمانوں ہو دزم کدا نیرے نیولے ولد ولد نازولے او نشد اللہ پر اسرار بچائی کی او پیدا کردے ہر شے پسند آزا کردے پندازی سرا او شبہ دا مشرکینو یہ خلق نیولی بغیر اللہ نا آلہ تن نور مددگاران اللہ جواب کئی نہ پیدا کئی حصہ لرا اور دے پیدا کولیشی مالکان نی رخل نفسن پار دا ضرر او دن دن پی مالکان نی دا مرگ او دا جن دا نا دا پورتا چی دلو شبہ کول پا قرآن مانے وایا خلق چی کپرے کڑے میں دا قرآن کریم مگر دروغ دی چی دزان نے جوڑ کڑی دی امداد کڑے دے پیغامبر سرپ دے دروغ مانے قوم نورو اللہ تردید کا یقنان دے خلق را تاو کپا ظلم او پا دروغ باندے وائی کافران قسی را ولنو دی ابتتبہا چلی کیا غی لرا دا لستلیش پر آغی مانے سار و مازیگر و تاوی پیغامبر را لگل دی قرآن لرا غزات چی پوئی گی با پٹا مانے پاسمان نوزمکو کی بے شک اللہ کان دے غفور الرحیم بخون کے مہربان شبہ پر رسالت وائی کافران سید پیغامبر لرا چخری خوراک خوری دوڑی ویم شکل سواق و گردی بازارون کی ولی نشن آزل دل پر پیغامبر مانے پریشتا اشید دس رگی رون کی یاد راو گردو لشدی تا خزانا او یاد اشید پارا باغ چ خوراک پید دینا وای ظالمان تا سن زئی مگر یو سڑیب سے جو بدی من جادو شوے رہے اے نبی انظر گور اب طریقے تعجب سرا سرنگ بیان استا پر مثالنا کلوائی دا کاہن دے کلوائی شاعر دے کلوائی مجنون دے کلوائی مسحور دے فدولو خطا شویلی طاقت نظری سبیلن دا سمیلاری وقال الظالمون وای ظالمان تاسو نزئی مگر یو سڑی پسی مصوران چا بدی مان جادو شوید انظر او گورا پا طریقی تاجب سرا سرنگی بیان استا پار مثالونا پس خطا شویدی طاقت نلری دا سمیلاری دویم باب چلور درس نمبر آیات پوری دے دا باب حاصل باب کے دعوت تبارک ذکر کئی دویم زل زجر اور کئی او تخویب ذکر کئی منکرین قیامت لرا او بشارت او تبرئہ ذکر کئی دا الہ و دا مشرکین و دا مشرکین و نا او دا باقی اعتراضاتونو دا اعتراضونو جوابون دی او بے تخویب اخروی دے او پمینز کے تسلی دا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لرا دعوی تبارکا دوبارہ ذکر کئی برکتا چاہی حاغذات کچیر تو گواڑی اللہ او بگرد استاد پارک ورا من ذالکا دا دی باغنونا چلی خلق کو مطالبہ دا باغ کرلا دینا با لغورا ہو گرزئی کم چیز نہ بھائی جنات باغ نہ بھائی بھائی کی بلائیں داغے نہ بولے وہ بگرد پر بنگلہ لیکن دنیا کے اللہ دا سے جن اللہ نے بلکہ آخرت کے در کئی برکز وہ بھی ساتے بلکہ دروغ ہوئی دورت قیامت منگتیار کلا چار پار چدرو ہوئی قیامت میں سیر المبی وہ ہم کے جہنم ازار اتم کل جی جہنم ہوئی نہیں دئی لرد مکان لرے نہ وا بوری دے جانند پار تغیوز ان غصہ و زفیرن ہنے دل کل چو گر دولے شی دے جانند مکان اندوئے قنزے تنگ تا تڑلے شوی بئی داؤ ہونا لکھ سبورا را بلی وپ دا وقت سبورن ہلاکت اللہ بہت مرا بلئی نورز ہلاکت یو راؤ بلئی ہلاکت نہ ڈیر ڈیرا وتوی پیغمبر دا جہنم غور دے کہ جنت دا مشوالی ہا جنت چوا د شرد پرزگاران اسرا دا جنت دا دے پار جزان بدلا و مسیر زید گرزی دلو دے پار پر جنت کی ہا چدی چدی غواڑی ہمیشہ بئی دے دا دخول ستا پر ابمان وادا مسئولن چدی طلب کڑے شوی دے مسلمانان مطالبہ دا دا وادی کئی کہ ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسولکا تخویف ذکر کئی فبراعت دا لہو دا مشرکینو ویوم پاورد یخشرهم چرا جم بکی اللہ دیل رواغ سیدی اللہ عبادت کڑے بغیر اللہنا ویقول بس اللہ بوتی انتم ادللتم عبادی او نیکان خلقو تاسو گمراہ کڑی اس ما بندگانا نیکان خلق جنات دی ملائک دی عزیر علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام دے اتاس گمراہ کل اس بابندگان چدا خلق دی ہم زل سبیلا او کدی خطا و دسم لارنا اگا نیکان خلق بوئی قال واغیب سبحانک اللہ تپاک ما کان ین بغیلنا ندی مناسب منگ در چی منگ ونسو بغیر استانا چوک مددگاران لیکن تا پیدا ورکولا دے لرو دے پلاران لتر دے برج دے پریخو دے قرآن وکانو قوما بورا او دے یو قوم حلاک شوے اللہ با مخاطبو کی دے مشرکین سو فقد کذبوکم دغا علیہ استاسو تکذیبوکو بے ما پاغ سوانی تقولون جی تاسو کم وینا کولا تاو چی وینا کولا چی داز منگ دے باغ سرخو کی زی مواردہ غی تاغی تردیدوکو پتا استا قدن دے سر پندار اول دا عذاب والا نصر دے امدادا ومی ظلم چاچ ظلمو کو شرکو کستا سنا او بچکوی تا عذاب لوی وما ارسلنا جوابات ذکر کئی دراتون کی ترازونو یو اتراز دارے تتسنگا پیغامبرے کتا پیغامبرو تا با ڈوڑای نخوڑ لے تا بازارون کی ولی گرزی جوابا نمی دیلی گلے استانا یو استانا مخ کی یو کس دا پیغمبران وما ارسلنا قبلک من المرسلین احدا من المرسلین منگ ندیلی گلے استانا مخ کی یو کس دا پیغمبران الا انہم مگر دا پیغمبران چیو خامخا خوڑل روڑی گرزی دا بازار انو کی دا پار دا دعوت دا تبلیغا وجالنا منگر زولی بای استاز پار دا باز امتحان صبر کوئی استاس اور استار اب چلے بسر دن کے رے بلی تراس وایا خلق چاقی دن ساتھی منگ ملاقات ولی نشنا چلے گلے بمان ملائک یاد وین منگ از منگا ربا یقینن دے تکبرو کو بخل نفس نو کہ او سرکشی او کڑا پ سرکشی گٹھے باندے جواب پا آغ ورزی چدا خلقوین ملائک او بو لا بشرا یو مئیزین نویزی را پا دا ورزی پار دا گنانگارانو ويقولون هجرا محجورا دي کہ دو احتمال دی یو احتمال دا دے چدا قول دے ملائک دے ويقولون ملائک بو ہجرا حرام دے زیرے محجورا تو بندے دلو پہ حرام دلو سرا زیرے نو لدی پہ کافرانو مانے پہ مجرمانو مانے بندے دویم دا چدا قول دے کافرانو دے ويقولون دا کافران بو ہجرا محجورا بندشی دا عذاب بندی دل اسرا و قدمنا الی ما عملو من عمل منگ با توجو کو مخ کی بشو قصب و قاغت ہو جکم عمل کل عمل فجعلنا و حبا منصورا پس منگ با اگرز و اگرز حبان گرد غبار منصورا خور شوے تکا گرد غبار چیزنگا خور شرس بیولا خور کو بشارت اصحاب الجنت جنتین پا دولد غربی مستقرن پا اعتبار دا زید قرار تیسرا قواسن و خیستاوی مقیلن پا اعتبار دا خوبگا سرا آرامگا خوبگا پا آغ اردی چوب شیغو بش لگی اسمان بلغمامی پا وریز بانده دا اسمان بد سرا روانی لکا وریز چرا روانی پا دی وریزی که و اندرون پرشتی را روانی دی پرشتو سوا عمل نامی دا بندگانوی پا آغا وردی چه وش لگی اسمان بلغمام پوریز بانده لکه ورید چه چنگ پستا دا اسمان برزی پوز شی راکوزی بشی پریشتی پراکوزی دلو سرا باچایی پا دا ورزی ثابت دا پار دا میرا بام باچا او دا ورز بکا پیرانو مان سختا دا بکلی پا آغا وردی چک بلگی ظالم سڑی پا خود اللہ سنو مانی پا اللہ سوالی چک لگی پا دیل آسمان دیل مسلمانان تکلیف کردیو مسلمان لے پی چپیڑ ور کردیو مسلمان پا گٹ ایشت لیو مسلمان پا لور والیو مسلمان مانے دا تمانچیو دا ٹوپک ڈس کردیو پا مسلمان مانے پا دغلا سنمانے توپونا ور راکتی لیو آگئی تیا تکلیف رسو لیو پا دغلا دی چک بلگی ظالم پا خلو لا سنمانے وائی با ہی ارمان چنی ولی میں ویدم بے پیغمبر علیہ السلام و سبیل اللہ را یا ویلتا اے زما حلاکت لیتنی ارمان زما چنوینی ولی ما پلان کے سڑے خلیلن دوستا لقد دولدی عنی الزکری قننزی خطا کردی مد قرآننا بار ایز جانی پس دارن چما تراغلی ودو شیطان دپار دی انسان خزولن رسوا کون کے دا قیمت پورا دا پیغمبر علیہ السلام ویناو کی وقال الرسول ویناو کی پیغمبر اے زمارا با اقنان دے قوم نیولے و دا قرآن کریم محجوران پری خود لے شوے دویم وقال الرسول پیغمبر دنیا کی ویلو مکہ کی ویلو پیغمبر اے زمارا با دے اقنان دے قوم زمانی ولے و دا قرآن کریم محجوران پری خود لے شوے پوشل خبر مانی ہجرت دا قرآن دارے چی سڑے تصدیق نہ کئی ہجرت دا قرآن دارے چی بمطلب زن نہ پوئے کئی ہجرت دا قرآن دارے چی امتصال دا اوامر نہ کئی اجتناب دا نواہی نہ کئی ہجرت دا قرآن دارے چی قرآن تا شیر وائی غنا و توائی لہ لائب و توائی دا طول ہجرت دا قرآن کریم دے وَكَذَلِكَ لَا شَامَنْ گَرْزَوُلِ دَارِ نَبِي دَ پَارَ آدُوَنْ دُشْمَنَانْ دَ پَيَوْگُنَانْ گَارَانْ نَوْ كَائِبِ دَسْتَا رَبْهِ رَاتْ كَوْنْكَ نَسِرِ امدادی اعتراض دَ بل سوال کا سوال دے دَ بل جواب دے دَ بل سوال نا سوال دا دے وَقَالَ اللَّذِينَ وَيَا خَلَجِ كُبْرِ كَلَوْلَانُ زِرَالِهِ الْقُرَانِ وَلِنِشْرَاتْ لِيَا پَدِي مَانَ قُرَانْ جُمْلَةً وَاحِدَةً يَوْزَلَا دا قرآن دے پہ یوزل مانے پہ دے پیغمبر مانے راشی جواب کذالک دغشان لگ لگی را دے گلی نوسف بی طبیف و آدکا چکلک کو پا دے مانے ستازڑو ورد تلناو ترتی رو پا قلار قلار لولو دے لر پا قلار لستلو باندے قرآن پا قلار قلار بیانو جو ام داول آیاتو نگرا تک نگیتا تو جو مسلن پی یو اعتراضو پا شبھے باندے مسل شبھا مسل یو اعتراض دا پار دا باطل اولو دا حقا اللہ جئنا کا بالحق مگر منتات راتا کو بالحق پرشتے سرا صحیح جوابی کو واسن تفسیر و خیستا تفسیرا وضاحتا نو آغا خلقا چرا جمع شو پا قل مخون مانی جہنم تا نو اولائی کلا کسان شر مکانن دیر ناکاری پا اعتبار دا مرتبی سرا وادولو سبیلا او دا خلق تا دیر سمیلارنا باب ختمش درین باب دا صورتا دی درش پیت نمبر آیات پور دے دوش پیت نمبر آیات پوری باب کے دلائل نقلیہ دی پا توحید مانی یو زجر ور کئی منکرین رسالت لدوا زجر منکرین توحید لور کئی درے دلائل عقلیہ ذکر کئی چلورا زجر بے ور کئی پینزا تسلی ور کئی رسول اللہ سلام تشپگا دعوت تبارک سر دلیل عقلی نے ذکر کئی وہ دعوت خبر پر باب کی بیان کیا ول دلائل نقلیہ یقیناً ورکڑا موسیٰ علیہ السلام تو کتاب منگا زور دا غصر اور دا دی حارن علیہ السلام وزیرن معاوینا پس منگو تویلو اذهب علی عرشی الی القوم اللذین قومها خلق تجدروغ ویلزم فیاتون مانے فدمرناهم تدمیرا دیرال خلق تکذیبو کو فدمرناهم تدمیرا من حلاک لفحلاک ارسرا قوم دنو علیہ السلام کلج تکذیبو کو تیغم برانو منگار کر دے لڑا او میں کر دا ول پار دا خلق نہ کھا تیار کر من ظالمان دا پار عذاب علی من عذاب درناک او عاد او سمود و اصحاب الرس خواندان د کوی کا خواندان د کوی ها خلقو چ حنزله ابن صفوان اترا غلے و حنزله ابن صفوان او شولے او دی یو کویو دا دی کوئی چاپیر بناستو عبادت دا غیر اللہ بیکاو آغا پیغمبر ملکا غوخی لو خوڑلے غوخی خوا دا سے بدبخت خلقو پیغمبر ملکا غوخی لو خوڑلے او پا دادا سے بدبخت خلقو اول من عمل سحق نساؤهم سحق سلولو توائی خوا وشو لکھا ورا مانی سلول دا عورتون یو بل پوری دا دای زنانو شروع کلا اوشولی پیغمبری مرکا دا پیغمبر وخی او خورلی اللہ پی دسی عذاب را و سرا کوئی پی غرق کخا بس غرق شو اللہ پاک برا کوئی که غرق اللہ غا ذکر کئی عاد و سمود و خواندان دا کوئی و قرونن او پیڑی وی بما بیندی کسیران دیر و کلن حریو تن دوربنا لہو الامثال من بیان کری دا حریو تن دا پار مثالو نو کلن تبرنا تدبیرا اوی حریو من حلاکڑے پہلاکت سرام بلا واقعی ذکر گئی دا قوم لوتا ولقد آتاو اقنن دی خلق را تکرا لقریت اللذی بکلی آغمان ام تیرا تمت رسو چی باران پی ورولی شو باران ناکارا افلم یکونو یرونہا اے نئی داخل چوینی داخل را بلکانو بلکی داخل لائر جون چاکی دن ساتی دی پرتکی دلو زجر منکرینی رسالت را کل چوینی تال را ننی سی تال را اللہ حوزون مگر ٹوکی اوائی احاز اللذی دا اسپک سڑا دے باس اللہ و رسولا چرا لگل اللہ پیغامبر دائی پیغامبر کڑا دے بل سڑا پیغامبر کی دن او دائی پیغامبر کڑا دے انکارا یقیناً نزدے دا سڑے لیو دلونا چواڑی منگران آلیہ تینا دا عبادت دخ دیانو زمان لولا ان صبر نالیہ کی چرے من صبرونا کی پاگی مانی و سو پی عالمو نظر دے جی پوی بشی پا وقی رونا العذاب چوی نعذابا من ادولو سبیلا چوگر خطا دا سمیلارنا زجر بشیر کور کئی اللہ وی حاغ سڑے تالی دلے رے چی خواہش تی الہ جوڑ کڑے رے سونا مشرکین چو دا دای خواهش دا دای خدای و خواه خیستا گتا بیولی دلا اغیر دا خود ایر خیستا گتا دا غیر عبادت بی شروع گزانس بی غسته و چه دا آغین با خیستا گتا پیدا که آغا بی گزار که دا بلی عبادت بی او که دا غوا عبادت بی کهو چه دا آغی غوا با تا بلی غوا لگه خیستا معلومه شد آغی عبادت بی کهو حتیٰ کی رسالہ مستطرفہ لکلی دی چہ دور عبادت بے کہ اور تو بے سجدے لگا ہو دی دوبو عبادت بے کہو ایسار چورا پاسے دو وہ دیوبو لبرا لے چلو گا سر میں ذکر تک بے بے سے بدریم دل گوپا بے والا دا بداغی عبادت اور دس خلق تیر شوی جدا عورت غلیظہ دے انسان عبادت کرے دے عورت غلیظہ دے انسان جدا دین اولاد پیدا کی گی معلومی گدا چپ دے گی تو خدی توب سا سرشتا دے ارے من اتخذ الہ ہوا اے تاری دل آغا سڑے چینی ولد خپل خواہش خپل الہ اے خبر راک داغ سجنا چنے والے الہ اخفل مددگار ہوا اخفل خواہشتا افا انت تکونو علیہ وکیلا اے تیپ دے مانے وکیلا زموارا یو بانڈے چی راگ لیو رائی خارتا کہ پا میں وکا یو سڑی پکانے خرصوری پکانے دیر خیستاو تخکارو شو تکر دا بچوئے و پیسا مانے وی رائی کمات وہ کڑھائی واقع سا دے ترخ کے سی بولی والا روانو سیلے کا او بازار کے اگر بانڈے چلا کشی اگر یو دکان تا گوری بل دکان تا سیل کئی وہ شولے چی کڑھا بازار نا بوزی چی پاہمی کڑھا چی از ماغا بکانے چی شولا دا بکانے لگ لگ بعد اوت چی اللہ سے اوکو تا اس نشتا دے چی اللہ سے سی اوچت کن دولا و نشکت گزارش یو زل دے بانڈا چی چگے کڑے ویل ایوہ المسلمون بے بلدت رائی حل وجدتم بمثل حاضر شیر اے مسلمانانو درائی خار تاسو دسی شیلی دلے رے چی پڑسے دلے انو دوم رو اچھے اس تے ہوا خطل دوم رو اندر کی دے مشرک چکل جوان دے کیا نا نو دا تبوے چھے ہوا پل سولے دسے کار میں ہوکو دسے چل بو ہوکو دسے بو ہوکو دیجے کے پلان کے درگاہ جے کے پلان کے کچھ کلا مل شبیب کے ہی چنشتا فکر دشا ام تا سویت گمان کے کیا اکثر دینے اسمان آوری یا سوچ کئی ندیدی اللہ کل انعامی مگر پشان دزو زناورو لکا زناور دا چاواز کیا گفی نپوئی گی دین نپوئی گی لکه زناور و مقصد پکر خوڑ لاؤس کلین دیم پکر خوڑ لاؤس کل کئی بل هم ازولو سبیلا بلکه دی خطا دی دا سمیلارینا دلائی دی عقلیا اے نگوری استاربتا سرنگی خوری سوری لرا ولو شاک چر خوخشوی لجالو ساکینا خامخا گرزولی بیو دا سور ساکینا پزیو زیو لارا اللہ دی سور تن بورے دا سور دی یو زین بل زی تزی کچرے دا اللہ خوخشو پزی بے و درولے بے او دا قانون دے اللہ شاہ و طورف بے ازلا دے ہا شاہ پا زد مانے پی جاند لے کی دا سور پس پی جاند لے بے نور مانے بے منگر زولے بے نور پا دے مانے دلیلن دلیلا سم قبضنا ہو بیرا گنڈو دی سوری لر زاف پل دا قبض یسیرا پرا گنڈولو پکلار کلار پرا گنڈولو مانی یسیرن آسان یسیرن سریعن پا تلواری یا یسیرن خفیعن سڑے دیسی خاص نینی لیکن تا چی لگ ساتے گوری دا سوری بارا حضرت تلی فکر دیسا بیرا گنڈو دی سوری لر زاف تا قبض یسیرا پرا گنڈولو پوٹو پوٹو باندیم اللہ وزاد دے چکر زول اس طرح پر اشپا لباس انجاما و نوم صبح تا گر زول دے خوب دے پار دے آراما شپرالا او دشو لے آرام دے وکا گر زول دے ارز نشورم پورتا کی دے پار دے پورتا کی دلو ارز رالا ویدہ پورتا شپران دے واقلا اللہ غزاد دے چرا لے گی بادونا بشرم بین یا دے رحمتی زیر مخیر اقبل مہربانینا اور آلے گو منگ دبر نوبو توہوران پاکون کیوبا باران اوبوشی پاکیو بری چا منگ تازہ کو بری اوبو مانے بلدتن میتن خار وچا میتن مذکر راوڑے پو اعتبار دا بلدن او دا مکانن سرا و نسقی او اسکو دیو بولر آو چانت مومن پیدا کرد انعامن ساری و اناسی کسیر انسانان دیرا دو با انسانان لورکو سارو لیم ورکو زجر و لقد صرفنا ہو اقنان آر و رالو دی قرآن در پا ما بینده کلی از ذکر و جفند و اخلی پس انکار کے اکثر د خلق نے اللہ کو پورا مگر انکار نہ کہ کفر نہ تحزیز للنبی اور کہی ولو شینا کی چر منگو گا لباس نام بخا مخارا لے گلے پہر کے لیکن نظیر نہیں رہو ان کے لیکن تمام خلق کو پیغام برے ہر کلی کے ماں پیغمبر راو نہ لے گا تم تو تمام ملک پیغمبر کرے ہو تمام ملک دین بیان کا پستا بیداری مکو دا کافرانو وجاہدہم بھی جہادن کبیرا جہادو کدے خلق اسرا پا بیانا اولو دا قرآن مانے جہادن کبیرا جہاد لوی لوی جہاد چلے بیانا اولو دا قرآن دی دا نور جہادنو خود اسی چیوزیں کی بڑا دا مزاو کی دا بیا ڈیر یا ب لگئی یا ب غالب شی یا ب مغلوب شی او جہاد دا قرآن چلے دا ہو روزانہ دے ہر اور بیانی ہر اور جہاد کبیر ذکر ویلے دے تابیداری مکور کافرانو جہاد کدے خلق سب قرآن مان جہادن کبیر جہاد غٹا قرآن کریم خلق تو بیان کا اللہ غزات دے چروان کڑی دو درے بنا ہزا عزم فرات دا خوب خالص دے عزم خوب فرات خالص او دا بل درے چلے ملہن تریو دے اوجاج ان تریخ مالگن دے تریخ ملہن مالگن تریو اوجاج ان تریخا دو درے بنا اللہ گرز اولی دی پا مخدز مکبان دے یا لان دے دے زمکنا وجعل بینہما برزخن گرزول اللہ پما بیند دے دو درے بن کی پردہ و ہجرم محجورن و پردہ پردہ کڑے شوے بندیز بند کڑے شوے دغو بخو دیر نرمی دیو بلکہ نوزی لیکن اللہ خوگیو با ترویو بجدہ کڑی دی اللہ غزات دے پیدا کری دغو بونا بشر انسان دغو بونا انسان پیدا کرے نتپینا پجا لہو نسبن گرزول دا خاون نسب الگ کم خیل پلان کی خیل وہ سحر سرگن گرزول دا سحر اصلی کی اولی قول و توائی او دا نکاح والا مسلے تو سحر زکوئی دیو بل سد سے خلد شی الکولی کی شیخا فجا لہو بس گرزول اگے پر نسب و سحر سرگنی او دیستا رب قدیرن قادرا زجر مشرکین تا داخل کا عبادت کے بغیر لاند آغا چا چن پیدر سولش دیت نظرر دے کافر پخپد رب مانے زہیرن مخالفا کافر دخپد رب ندے زہیرن مخالف تسلی نبی علیہ السلام تا اے نبی تمنگنے لے گلے مگر زیرے ورکو ان کے یرہ ان کے وہ تو پیغمبر نواڑ استاسن اپنے بیان مانے من اجرین سے مزدوری مگر ہا سوچے خوشی چونی سکھ پل ربت سبین لارا یو سڑے دا گواڑ چ ربت لار جوڑ کی دا سڑے کارو کی بس پیغمبر تابیداری دو کہ اللہ تو رسی وہ تو کل الحیے زام اس بار اب جوندی ہا غزات میں لایا مو تو چغم رینا باقی بیان کا بس پت اللہ مانے کافی دے اللہ پا گناہونو دا خپلو بندگانو خبردارا حق ذات دے پیدا کری دے اسمان از مکوہ چا ما بینے کی بشکو گورا دو کی بے برابر دے پارشمانے الرحمنو فسأل بیہ خبیرا الرحمنو مہربان باچا سوالو کدی مہربان باچا نزے کے خبردار دے فسأل بیہ خبیرا سوالو کدی اللہ نچے خبردار دے سوال رہا بچانا پکار دے چاہ خبرداری خبردار اللہ دے دویم مانا فسأل بہ تپوس کر اللہ پبارک کی خبیرن دیو خبردار عالم نہ تپوس کا جیسے عالم چ اللہ دا اللہ صفات پی جنی زجر وإذا قیل لهم کل چویل شریتا سجدو کے پار دا میرا بام باچا دیو عمر رحمان و مہربان لا سوک دے جب کل میرا بان ذکر شا رحمان رحمان چلے موسلمۃ القذاب دے موسلمۃ القذاب تب رحمان ویلا دیو عمر رحمان سوک دے میرا بان باچا انس جو دے مگر سجدہ کو آگ چاد تامر ہونا جترا تامر کے وزادهم نفورا زیاد بکده پر نفرتا. و دعوت تبارکا برکت آغزاتا چیز گرزولی پاسمان کی بروجن بروجنا اگر دولس نیشتی حمل سور جوزا ستان اسد سنبولا میزان عقرب قوس تلوا جدی حوت دا گرزولی دی دا دولس میشتی دا بروجن دی دا دولس میشتی پا دی مانی دا نور حرکت دی نبرکت آغازاتا چیز گرزولی پاسمان کی بروجن آلویل استوری گرزولی پا دی که سراجن دیوان نور تے ڈیو ہوئے لذکا ڈیو کے رنانیو گرمائش میں نورم درشان دے وقمرم منیرا اسپوں میں رنا کون کی دلیل عقلی اللہ غزات دے چکر دولی دشپا ورز خلپتن یو بلپسی ورز لارش اشپرا شی اشپرا شی اشپرا لارش ورز راشی لیمند پاردہ چاچی راد دری ایز ذکر جو پندو اخلی یا ایراد دری شکورن دا تابیداری اخیرن باب دے سلورم دا سورت تاریخ تام پوری پا دے باب کی صفات ذکر کئی دا عباد الصالحین دا نیکان و خلقو صفات و پاخر کی بشارت دا مومنان و خلقو یو صفت دارے یمشون علی الارض ہونا چی زی پا دے ازمک مانین و پا جزائی مانی زی ہونا علی الارض اب مش علی الارض هونن بلا فساد و معصیت پدی ازمک مانی چیزی پا غیر دا فساد دا معصیتنا دیتا هون وی او پا دل قدیر که امام شوکاری لی کلی دی چی دا هون دا مانن دا چی سیبا چی پا دلار مانی دین چالر بسر مانی گر که دا مازون سیب دی مازون سیب چی روانی نتجب ظاہر و تگور خو دیر غلے غلے روان دے وہو پی الحقیقہ جی زئبنا تلسا دا پا حقیقت کی شرمخی او پٹ خطل شرمخ نا شرمخ نا جی پٹ وخی جی نا بیل خلق و مالی نا طول ماتی نا پا ظاہر کی جی گورے خو خیستہ جامعہ غوستی دی غر چادر پا زامن گورا چلے دے امسا و سررہ پٹکے تر لے دے او دیر تاوی چه مازون سیب دی روان دی خود در حقیقت چه زیبون اطلس جو ایم سی پتی داری چه کلا دی چوکو سا خبری کئی نو قالو سلاما سلاما نمنا صدا دا من القول حق خبرو تا کئی خوا جاہل سیڑی سا خبر کولا نو تو تا نیک خبرو که نیکا بل سی پتی داری واللزین ایبیتون لربیم سجدن و قیاما دشپی کل پا مانزمانی ولارو کل سجیده لگاولی سلورم سی پا دیداره چه دعا که دخ پدرم نوائی رب نصرف عنا عذاب جهنم او پینزم سی پا دیداره چه واللزین ازا انفق ولم یسرف ولم یقتورو مال چه لگئی زیتیم نکئی چه پا نارواو که لگئی او کامیم لکئی نکئی چه پا نیکو زوینو که نلگئی پگم سی پدرا چلین لا یدعون مع اللہ الہ آخر دا اللہ سرا بل مددگار تا آواز نہ کئی وم سی پدا ولا یقتلون النفس التی نفس نہ وجنی آتم سی پدا ولا یزنون زنا نہ کئی او نہ ہم سی پتا دعا آیات کی وئی ولزین لا یشہدون الزور نہ حاضری کے دروغ ہوتا دا دروغ مجاری سے تو نہ حاضری کے ویزا مر رو بلغ مر رو کھیراما او کلا چی تیری کے بے پیدو خبروں تیری کے پر اعزاز سرا او لسم سے پتلا چی واللزین ازا ذکیرو بے آیات ربیہم کلا چی پند لول کسی پیاتون دا خود رب مانی نگر دی پاگی من سمم و عمیانا کانا اڑاندہ کلا پند لور کولے کی گی نو ناظرین سے سوئے دا چاہتا ہوئی وہ چاہتا بے ہوئی خوش والا خبر مانے نانا زان کنا ہوئی ماں چکلا خبر سڑے کئی زان تا گو رہی پھر کی دے چی دائی ماتا گوئی اللہ دا نقصان پر ماں کی دے فکر دے شاہ چکلا پند لور کشی پایاتون دا خبر رب مانے نو نگر جی پاگے مانے کارنا اڑان دا خواہ منطقی طالب و منطقی منطقی بھی ہوتے ہو درنگ نہ تک سرو شیر سے ہوتے ہو سورہ بوشلے منطقی را گلاب مولی سے تو سر سے تو گلاب مولی سے تو سر خیستہ تو خیستہ ویسے ڈیر خیستے ہیں مکہ نا وہ شیشہ کی بیزان تو منطقی ڈیر خیستے شیخ سے سر تویری خوام سے ایسے خریدنے خیستے لنڈ را چرا سور بزام مانے صحیح طریقے سے کبھی کم الگ سر سوکھ دے منطقی بوئے لذے میں بوشولے درے چلو رہے تیرے سے گلاب مولی سے ہوتا ہوئی منطقی ری سرف مانا مانے کوئی ہوگی وہی نہ سہ بھا وہی تو سر مانا تھا خنزیر شیخ سے پی طویل جو وہ سر وہ خنزیرا منطقی ویلا پرے دا مڑا الٹا ڈیر سر والا بلتے بھی ہوئی بوشو رکھا برا مانے زال خود سر نو مخال سر بل سر تبی ویلی نہ لم یخر علیہ ثم و عمیانا دسے نہ چڑا بل چاہتا ہوئی اوشو لکھا برا مانے یو سڑی چیر تقریر کرو ملا پا امریکہ کی چو اوشو پا انگلینڈ کی چو اوشو پلان کی جا کی چو اوشو یو امی سڑی تو ویلی چی سیبا دون لرب سے مزا یہ سوابی لی خار کی چکی گی اوشو لکھا دے کلی کی چو گناہ نہ کی گی داد کلی تم اشارہ کوزان امریکہ تم چ امریکہ کی چو اوشو انگلینڈ کی چو اوشو جاپان کی چو اوشو دادے چی کم کارون کئی نہ تو گو با سدان دیر نہ روا کی فکر دشو یہ لسم صفت ادا دے کہ دادش مومنان دی جو وای یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ ذریاتنا قرۃ اعین یا اللہ زمن د خزو زمن د اولاد نہ مال دسی چیزوں نہ راکی جس ما ستر کی بسڑی گی ستر کی با خزمان سڑی گی نا چغد دنیا کنجری ستر کی پا خزن سڑی گی چغا میں سے پر روانی رسمی رواجی بدتنا مشرکنا پدی معنی ستر کی نہ سڑی گی ستر کی پا غزنان سڑی گی چغا دیندار ہی اولاد پا ہر ولد مانستر کی نسڑی گی قاتلی دروغ جنی زنائی ڈاکوی پا دے مانستر کی نسڑی گی پا آغا اولاد ستر کی سڑی گی چی دی کی دینی یو تبلیغی چکا جماعت لطلے جو واپس را گلے پانکی کور کی خزی دی ننے دی ننگین دی زامنی طول قرآن تلاوت کئی تبلیغی والی چی اللہ کارنے چی خکول دے کما یا اللہ دے دیر خوشحالنے تا گھر شما کسا ہو کما پوشلے قرر تا آئین سوڑوالے دستر گو دائیول سپتون چی پیدا شو اولائی که یو جزون الغرفت بی ما صبرو و یو لقونا فیا تحییتا و سلام خالدین فیا حسنت مستقر و مقاما صفات ذکر کئی دے نیکان خلقو اور دا صفات کوشش ہو گئی کہ دا صفات سڑے پزان کی پیدا کی تو منافقان اسی بتن زان کی پیدا کروئی دا صفتوں نے اوش مارئی پر جی صفتوں کے دس نشترے کہ صحیح سڑے دارے چبوز نہ کہیں سڑی سڑے صحیح سڑے دارے چروجن نسی صحیح سڑے دارے چرسیو بنگیو نساری دا صفتوں نے نری کڑی اللہ چی صفتو نہ کئی دا نیکان و خلق صفتو نہ کئی دا نیک صفتو نہ گورا دا زان کی پیدا کئی دا دا مومنان و صفتو نہ دی دا ہر قسم اسلامی کیسٹ و دا پارا زمانگ دا دکان پتا یاد ساتھ ای اشاعت توحید سنت کیسٹ اینڈ سیڈیز مرکز